gdy białe płatki na szare kamienice spadają w dół. Ewa Mała-Zgodlewska, Grzegorz Turnał, Orkiestra Sinfonia Warszawia pod dyrekcją Krzesimira Dębskiego. Płyta, która po raz pierwszy ukazała się w 1998 roku, czyli w przyszłym roku będzie już 20 lat, miała swoje też drugie wydanie w 2008, a teraz chyba w ogóle niedostępna. Niestety nie można po prostu iść i kupić. Może przy okazji 20. rocznicy wydania, jeszcze jedno z 2018 nam się pojawi. Byłoby dobrze, prawda? Ewa Mała-Zgodlewska, Grzegorz Turnał, Krzesimir Dębski dyrygujący orkiestrą Sinfonia Viva, Sinfonia Warszawia. Witaj, gwiazdo złota. 1998 to był też rok, kiedy na płycie jednego z naszych ulubionych wokalistów pojawiła się piosenka, również bardzo na temat. Usiądźmy przy stole, niech miejsca wystarczy dziś, nawet dla nieprzyjaciela. Czetaków wędrownych, odmieńców, biedaków wystarczy. Zabrzmi muzyka, niech się rozpromieni dusza każdego człowieka. Odmieńców, biedaków wystarczy. Niech zabrzmi muzyka. z promień dusza każdego człowieka. Stanisław Sojka i jeszcze raz, czyli piosenka wigilijna z 1998 roku. W studiu jest już pierwszy mój dzisiejszy gość, ale zanim rozmowa, najpierw muzyka z jego płyt. Thank you. Taka muzyka w trójce przed świętami. No i gość, także gość audycji Mało Obiektywnie, Sebastian Wypych. Witaj, dobry wieczór. Cześć, witaj, dobry wieczór. Twoja płyta, jak czytam na okładce, debiutancki, autorski projekt. Koncert, o który najpierw chciałbym cię spytać, 25 października się odbył, tak? Premierowy. To był koncert 25 listopada. Aha, czyli internet się czasami myli jednak. Tak, to był jeden z koncertów festiwalu Muzyka Wiary, Muzyka Pokoju. Mhm. Zostałem przez dyrektora artystycznego Mirona Zajferta zaproszony do tego koncertu. I w ramach festiwalu odbyła się promocja i pierwszy koncert tejże płyty, tego albumu, tego projektu. Directions. Różne kierunki. Tak? Tak, to są różne kierunki. Rzeczywiście jest to jakiś taki zbiór, zestaw moich doświadczeń, moich miłości, moich podróży i inspiracji przez muzykę, którą doświadczałem, z którą przemierzałem świat i z którą spotykałem się z różnymi artystami. No i wynikiem jest ta płyta, ten album Directions, kierunki. Jest to, można powiedzieć, taka historia człowieka przez życie od początku, czyli od narodzin. Zresztą pierwszy utwór na płycie nosi tytuł A Rise of Beauty, czyli Wschód Piękna, a kończy się tym jakimś upragnionym rajem, jakimś takim wyobrażeniem czegoś pięknego, do czego dążymy, a po drodze, w zależności od tego, jakie sytuacje i jacy ludzie stają na naszej drodze, tak toczy się nasze życie i wiedzie się nasze życie z różnymi sytuacjami, czasem pięknymi, czasem wzruszającymi, czasem bardzo smutnymi, bo taki utwór też jest tutaj na płycie, o którym zaraz opowiem, bo chyba jako następny... Mówisz o trzecim, tak? Mówię o trzecim, Children Silence March, Milczący Marsz Dzieci, to od razu opowiem. Kiedy nagrywałem tę płytę, to już było ponad prawie rok temu, jeden z utworów miał być utworem takim kanonowym, nawiązującym do muzyki barokowej. Miał być instrumentalny, ale tego dnia, kiedy nagrywałem ten utwór, zdarzył się taki tragiczny wypadek we Francji, kiedy to terrorysta rozpędzoną ciężarówką wjechał w tłum ludzi, zabijając przy tym wiele osób, a wśród tych osób były także dzieci. I bardzo mnie to wtedy poruszyło i postanowiłem zmienić tytuł tego utworu i zmienić jego przeznaczenie. Już nie był tylko utworem instrumentalnym, ale miał swoje jakieś takie znaczenie i wydźwięk tego, co się wydarzyło. I postanowiłem ten utwór zatytułować Milczący Marsz Dzieci, dedykując ten utwór wszystkim dzieciom, które niewinnie umierają, giną z powodów różnych konfliktów ekonomicznych, rasowych, zbrojnych, bo tak naprawdę te dzieci są takimi niemymi świadkami tych różnych wydarzeń, które się dzieją na świecie, które oglądamy w telewizji, które są, jak się wydaje, bardzo daleko, a tak naprawdę są bardzo blisko i obok nas. I postanowiłem także zaprosić znakomitą artystkę do tego utworu, Rasm Almashan. To jest polsko-jemeńska wokalistka, śpiewaczka, artystka, która mieszka w Polsce. I dlaczego ją zaprosiłem? Dlatego, że ona uciekła przed śmiercią z Jemenu jako dziecko. I tak skojarzyło mi się, że ona będzie najbardziej szczera i chyba najbardziej prawdziwa w tym, o czym będzie śpiewała. Zaprosiłem ją do studia, pokazałem jej ścieżkę dźwiękową i poprosiłem Rasmina, zaimprowizuj tekst o dzieciach, które cierpią, których już nie ma. I rzeczywiście Rasmina chwilę pomyślała nad tym tekstem i tylko dwa razy nagrała ten utwór. Nie była w stanie więcej śpiewać, dlatego że tak naprawdę chyba śpiewała o sobie i o swoich najbliższych. Więc ten utwór ma bardzo dużą moc. Wcale nie chciałem, żeby ta płyta była jakaś taka, nie wiem, smutna, przejmująca, ale tak wyszło, że rzeczywiście jest bardzo, bardzo głęboka. ma dużo, dużo przemyśleń, ale też jest opowiedziana przez kontrabas, bo wszystkie partie, które słychać na tej płycie, efekty dźwiękowe, perkusyjne, harmoniczne, pochodzą z akustycznie brzmiącego instrumentu. Nie ma tam elektroniki. Jedynie posługiwałem się luperem, a już w miksie dodawaliśmy pogłosy, bo jednak opanować kilka ścieżek samego kontrabasu niskich frekwencji nie jest to łatwe, ale Marian Lech znakomicie się tutaj spisał i Marcin Gajko, który tak dołożył szczyptę tego brzmienia końcowego. No i tak powstała ta płyta i myślę, że jest jakimś takim wyrazem moich doświadczeń zebranych przez całe moje jakieś takie artystyczne życie. Ja gdzieś tam zawsze marzyłem o takim solowym albumie, o takiej solowej podróży tylko z tym ukochanym moim instrumentem, kontrabasem. To słuchamy tego cichego marszu dzieci. Sebastian Wypych i jego przyjaciele z płyty Directions. Children's Silent March, Cichy Marsz Dzieci, Rasm Al-Maszan i Sebastian Wypych, który jest gościem Trójki w audycji mało obiektywnie, takiej przedświątecznej. Następny utwór, który sobie wybraliśmy Państwu do najpierw przybliżenia słowem, Maleriadę, i to właściwie tytuł wyjaśniałby sporo. Ty jesteś klasycznie wykształconym kontrabasistą, jak wyczytałem gdzieś w internecie, tak? Tak, tak, się tak zgadza. Otrzymałem klasyczne wykształcenie tutaj w rodzimej uczelni Fryderyka Chopina w Warszawie. Mhm. I stąd ten Maler pewnie tutaj też. No tak, to jest taki cytat, tak jak wspomniałem, cała płyta jest taką podróżą po różnych moich ciągotach muzycznych. W tych utworach, które usłyszeliśmy, jest trochę, już było elementów baroku, w Children's Silent March, w Directions troszkę orientu i muzyki hinduskiej. A Maler jest takim cytatem i nawiązaniem właśnie do tej mojej ścieżki klasycznej, którą nadal podtrzymuję. Bo ulubiony chyba kompozytor? Jeden z ulubionych. Mhm. Jeden z ulubionych. Symfonie cudowne. I to jest właśnie temat z trzeciej części pierwszej symfonii Gustawa Malera. Słynne, jak to wszyscy nazywają, smutne Panie Janie. To jest słynne solo kontrabasowe. No, takie stresujące zawsze kontrabasistów, bo wychodząc z tych niskich dźwięków kontrabasu, nagle trzeba wejść do wysokich pozycji i zagrać przepięknie, ale niezbyt pięknie melodię. I tutaj ona mi posłużyła za inspirację, za temat do takiej mojej improwizacji, która schodzi na troszkę tory muzyki chasyckiej, muzyki żydowskiej. No zresztą to też tłumaczy o pochodzeniu Malera, prawda? Bo w jego muzyce jest mnóstwo takich elementów i takich cytatów. Ja to postanowiłem rozbudować, zrobić z tego taką podróż, taką improwizację, a Maleriada, no tytuł właśnie Maler i Jada, czyli takie marmolada, ale głównie chodziło właśnie o tym, że to jest wszystko wokół Malera i tego tematu. Słuchamy. Maleriada. Sebastian Wypych jest gościem Trójki. Rozmawiamy sobie o płycie, która nosi tytuł Directions. Zanim cię spytam o okładkę i o zdjęcia, to powiedzmy o ważnej sprawie, bo niewątpliwie taką są koncerty. Tak. No właśnie jestem w trakcie przygotowywania całej trasy koncertowej promującej ten album na 2018 rok i dogrywam terminy i wschód, i południe, i północ, więc proszę śledzić mojego Facebooka. Proszę też śledzić stronę www.bestartconcept.com. To jest moja firmowa strona, gdzie też wszelkie informacje na temat moich koncertów się pojawią. Jednym z pierwszych takich wydarzeń, tylko zerknę w kalendarz, to będą styczniowe już wydarzenia, które są potwierdzone wśród innych, które doprecyzowuję, ale już mówię, to będzie 19, 20 i 21 stycznia to będzie Galery 69 Dorotowo pomiędzy Olsztynem a Olsztynkiem. Przepiękny hotel z salą koncertową nad samym jeziorem. Zresztą zdjęcie okładki jest zrobione w Dorotowie nad tymże jeziorem, także Galery 69. Potem 27 w pociągu kulturalnym linii Wrocław-Berlin, Berlin-Wrocław będę grał swój album. To jest taki projekt, który na pewno, o którym Państwo na pewno słyszeli. On został przedłużony, bo był zaplanowany na 2017 rok. Taki kulturalny pociąg, gdzie odbywają się różne wydarzenia artystyczne. Koncerty solowe, recitale, spotkania z artystami. I z racji tego, że ten projekt się niesamowicie przyjął, jest przedłużony na cały 2018 rok i to będzie 27 stycznia. No i inne sale koncertowe, ale to za moment ogłoszę całą trasę koncertową. Zdjęcia. Dominik Skórzak. No właśnie. Cover photo, to, które, o którym mówiłem, to jest Michał Turowski z okolic Dorotowa, też znakomity fotografik. Natomiast w całym wydawnictwie jest też taki mini album przepięknych 6 zdjęć Dominika Skórzaka, którego serdecznie pozdrawiam. Podróżnika, zresztą także wykształconego klasycznie muzyka, bo skończył Uniwersytet Muzyczny, wtedy jeszcze Akademię Muzyczną na Puzonie, a potem jego losy rzuciły na podróże, na dziennikarstwo i na zdjęcia, na fotografię. I spośród kilkuset przepięknych jego zdjęć przypasowałem 6 obrazów do moich utworów, które wydawały mi się bardzo jakieś takie spójne i nawiązujące i uzupełniające się nawzajem z moją muzyką. Dzięki temu też te zdjęcia zyskały tytuły. Także no, przepiękne są te prace Dominika. A wybrać z kilkuset znakomitych zdjęć nie było to łatwo. Natomiast słuchałem sobie tej płyty, słuchając, przeglądałem zdjęcia i za każdym razem to było tak, to jest to właśnie zdjęcie. Przed nami ostatni utwór zamykający twój album Into the Sunlight, też z gościem specjalnym. Tak, zresztą zapoznanym przez Dominika Skórzaka, bo... Bo to ten sam kraj, tak? Tak, ponieważ Dominik jakiś czas temu zrobił przepiękny album zdjęć o Gambii, co zyskało wielkie uznanie i nagrodę National Geographic, stało się to przewodnikiem roku z tekstami Sergiusza Pinkwarta, z opisami Sergiusza Pinkwarta i ze zdjęciami Dominika Skórzaka. Dominik organizował takie spotkanie w Baobabie na francuskiej, nawiązujące i opowiadające o jego ekspedycjach do Afryki. Wziąłem kontrabas, bo sam byłem ciekaw i miałem zamiar pojechać. Niestety nie udało się w owym czasie. Natomiast tam też spotkałem Bubę Badie Kujatę z Afryki, z Gambii. Wokalistę, ale także wirtuoza kory. To jest taka afrykańska harfa. Tam zagraliśmy muzykę improwizowaną przed tą ekspedycją do Gambii właśnie. No i tak zostało. I jak nagrywałem płytę i chciałem zakończyć ją właśnie takim jakimś rajskim, bardzo pogodnym utworem, nawiązującym właśnie do tego raju, który każdy sobie wyobraża w inny sposób, na swój sposób, zaprosiłem do tego utworu Bubę i idąc tym samym tropem jak z Rasem, poprosiłem Bubę, żeby zaimprowizował tekst o radości, o świetle, o pogodzie ducha, żeby śpiewał, żeby grał. I tak sobie tutaj konwersujemy muzycznie w tym utworze w stronę światła słonecznego, w stronę światła Into the Sunlight. Sebastian Wypych, płyta Directions. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. Za rozmowę, za tę płytę też, bo na pewno będzie nam towarzyszyć, bo to taka muzyka na wieczór i noc idealna. No tak, jest to muzyka, można powiedzieć, na podróże, na relaks, na lampkę dobrego wina, na sen, myślę, że na wiele okazji. To przy okazji, skoro tak już dzisiaj przed świętami się widzimy, to dobrych świąt i dobrego nowego roku też. Również życzę wszystkim Państwu pięknych rodzinnych świąt. mi okono. Nada mira, dunia da nyala.